چه خود پسندی ای دل به دیگران بنگر، چه تا ببینی دیگر ز خود بسی بهتر. اگر جهان را جویی به چشم خوش بینی، بهشت یزدانی را هم اندر آن بینی. دلی به دست آور ولی خموش، چه حاجتی باشد احسانت رسد به گوش. چون مهر و دل جویی دوا و درمان شو به هر غمی، تو گرز دل جویی به جز نکو جویی نه آدمی. نترسد از بدخواهان که دوستان دارد. اگر تو از رخساری غبار غم شویی، ز آدمیت دانم تو را بود بویی. بدانی دلی به دست آور ولی خمور. چه حاجتی باشد که بانگ احسانت رسد به گور. چو مهر و دل جویی دوا و درمان شو هر غمی، تو گرز دل جویی به جز نکو جویی نه آدمی. مردان خدا پرده پندار دریدن، مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. یک طایفه را بهر مکافات سرشته، یک طایفه را بهر مکافات سرشته، یک سلسله را بهر ملاقات گزیده، یک سلسله رو